الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كرامي قدر علماء الكرام، قال معزز الحاضرين، أحسن رجل إعلان سنا نکاح کا مجلس مناقض ہونے جا رہے ہیں. نکاح کے حوالے سے بہت سارے بیانات ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے فرما دے. شریعت مطہرہ نے نکاح کو حلال کیا ہے اور زنا کو حرام کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نکاح مشروع ہے. مشروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح شریعت کا ایک حصہ ہے. نکاح شریعت کا ایک حصہ ہے، ایک جزء ہے، ایک عبادت. اور میرے بھائی، جو چیز شریعت کا حصہ بنتی ہے اس میں انسان کی من مانی نہیں چلتی، اس میں وہی بات چلے گی جو شریعت کی بتائی. اگر وہ کام شریعت کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہوگا تو وہ شریعت بنے گی، اور اگر شریعت کے خلاف وہ کام ہو رہا ہے تو وہ رسم بنے گی. اگر اس کو شریعت بنا کر کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر اس کو رسم بنا کر کے کریں گے اور اس میں حد سے تجاوز ہوگی تو گناہ ہوگا. جیسے نماز، شریعت نے کہا کہ مسلا نماز قائم کرو، شریعت نے حکم دیا، شریعت نے حکم دیا نماز قائم کرو، تو معلوم ہوا کہ نماز مشروع ہے من جانب اللہ. اب نماز کون سی مقبول ہوگی اور کون سی عبادت بنے گی، وہی نماز کی عبادت بنے گی اور اس پر ثواب ملے گا جو نماز اللہ رب العزت کے یہاں مطلوب ہے، پسندیدہ. اور وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر امت کو بتائی اور امت کو سکھلائی اور کہا سنو کما رہی تمونی سنوں کی بیٹھے مولانا جنتے نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا. اگر ایسی نماز پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا. اگر تم تمہاری منمانی طریقے سے مطابق نماز پڑھیں گے کہ چاہے کہتے خوشبو گھٹوں کے ساتھ پڑھو، پوری رات نماز پڑھتے رہو لیکن وہ میرا قبلے کی طرف نہیں، میرا اس طرف ہے، نماز قبول ہوگی. شریعت نے کہا ہے کہ سورت کے رکوع ہوتے ہو، سوال کرو، غروب کرو، نماز مت پڑھو. اگر کوئی پڑھ رہا بڑے خوشبو غروب کے ساتھ، آپ بتائیں ثواب کو ثواب ملے گا کہ گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا. اسی طریقے سے نکاح مشروع یعنی شریعت کا حصہ ہے. اگر آپ اس کو شریعت کے مطابق کر رہے ہیں ثواب ہے، ورنہ دنیا کی ہر قوم نگاہ کرتی ہے کوئی ساتھ پھیرے پھر لیتا ہے. عیسائی لوگ گرجا میں جاتے ہیں، جب تک وہ گرجا میں نہیں جائیں گے وہاں تک ان کا نکاح نہیں ہوگا. تو میں نے کیا کہا، اللہ نے نکاح کو حرام کیا اور زنا کو حرام کیا، اور زنا کو ایسا حرام کیا کہ اس کی سزا قرآن میں اتنی سخت بیان کی ہے کہ دنیا کی دوسری قوم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے لیے اتنی سخت سزا ہے. اگر کوئی کنواں لڑکا اور لڑکی اگر یہ زنا والا کام کرے، شریعت کے مطابق اس کو 100 کوڑے لگا چاہے وہ مر جائے. اگر کوئی شادی شدہ کام کرتا ہے تو اس کو مار ڈالو، اور ایسی ماں کو مار مارو کہ کتے کو نہیں مارتا، پتھر مار مار مار کو مارو. اس کو شریعت نے رجم کہا. یہ سزا مقرر کی دنیا میں یہ بندہ نے کہہ دی ہے کہ شریعت نے زنا کو حلال نہیں کہا، نکاح کو حلال کہا. نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے. میری آواز جہاں تک پہنچتی سارے لوگ سنیں، آج دنیا کے اندر زنا سستے ہو گئے. کیوں ہوئے؟ اس کے لیے نکاح کا اپنے رسم بنا دیا. نکاح کا رنگ تھوڑا بھار آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کا آج ہر نقشہ، اور خصوصاً ہمارے مسلم معاشرے کا. کیا عورت ایک زن خرید پانی تھی یا ایک شورو کے اندر رکھا جانے والا جو بکاؤ مال ہوتا ہے وہ تھا، یا عورت کی حیثیت کچھ اور تھی؟ میں نے چند مہینوں پہلے جامع مسجد میں اسی کتاب کے حوالے سے کچھ بات بیان کی تھی، اور میں نے کہا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے وہی حقوق ہے تم مردوں پر جو تم مردوں کے حقوق ہے ان عورتوں پر. اب میں نے وہاں کہا کہ اگر یہ موجود عورتیں چار قسم کی ہوتی ہے، ایک ماں کے روپ میں ہے، ایک بہن کے روپ میں ہے، ایک بیٹی کے روپ میں ہے، اور ایک بیوی کے روپ میں ہے، اور ان چاروں کے حقوق ہیں اور چاروں کے درجے ہیں. ماں کا درجہ ہے جنت، اللہ نے ماں کے قدموں کی نیچے رکھی ہے. جنت کا مدار مہاجی کو بہن ہے، بھائی بہن کی عزت عصمت عبت کا محافظ ہوتا ہے، اور بھائی بہن کے اندر وہ الفت وہ محبت اور وہ محبت ہوتی ہے کہ اگر یوسف کے بھائیوں کی جگہ بھائیوں کی جگہ ایک بہن ہوتی تو یوسف کو پورے بھی نہیں گرنے دیتے. واقعہ بھرے پڑے بڑے بھائی بہن کے گھر بھی جا رہے، بہن ایسی غربت کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہی ہو، لیکن بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر تو اس کا دل اندر سے بیدار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتی ہے، مچل جاتی ہے. مجھے کسی تفصیل میں بھی نہیں جاتا، اس نے کوشش کی ایک گھنٹہ دے دی، اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، اس میں بھی بہت کوتاہی ہو رہی ہے بہنوں کے معاملے میں. تیسرا بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹیوں کے رشتے تو اتنا عظیم شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے کہا 2 بیٹیاں، اللہ کے رسول صاحب نے بشارت سنائی 3 بیٹی. کہ جس کی تین بیٹیاں ہوں اس کی بہترین پرورش کی، دنیا کے اندر اس کو بہترین اخلاق کی تعلیم کی، ایک روایت میں کہ بہترین جگہ جو پر دیندار گھرانے اس کے نکاح کر دیا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تو دوسرے نے پوچھا جس کی دو ہو لیکن اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، جس کی ایک ہو تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ ماں کے بھی حق ہیں، بہن کے بھی حق ہیں، بیٹیوں کے بھی حقوق ہیں، چوتھے نمبر پر یہ بیوی کا رشتہ آتا ہے، بڑا مقدس رشتہ آتا ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ مومنوں کو اس کے اوپر دوبارہ، لیکن معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ نہ بیوی شوہر کے حقوق کو جانتی ہے نہ شوہر چوہر کے حقوق کو جانتا ہے، نہ بیوی کے گھر والے شوہر کے حقوق سے تعلق ہے نہیں گھر والے، بس نکاح ہو گیا اس کے بعد ہمیں زندگی ہے۔ یہ بڑی عظیم الشان زندگی ہے، بڑی مقدس زندگی ہے، بڑا حسین رشتہ ہے، بشرطے اس کو نباہ کرنا آ جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا یہ سب سے پہلا حق ہے۔ عفت اور عصمت، عورت کی پانچ دامن، عورت نام ہے، عورت بڑا بڑا جانتے ہیں، عورت کے معنی چھپانا، راز ہٹانا، اس کے ساتھ ہے اس کی پانچ دامن۔ عورت کی عفت اور عصمت کا کیا کہنا، ایک دفعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی عورتیں آئی، ایک عورت کا سر پھٹا تھا، اس کے بدن کے اوپر چادر نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بدن سے چادر اٹھایا اور کہا جس کے سر کو اٹھا دو اس کے بدن کو اٹھا دو۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ کہا وہ آج کا مورخ کسی بھی مذہب والا کسی بھی دھرم کا ماننے والا اس کو بوسے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ واقعی اگر انسانیت کا درس دینے والا کوئی گزرا ہے تو دنیا کے ایک ہی انسان کی گزرا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی دشمن کی ہو تو ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی ہو، دشمن کی اس کے سر کو ڈھانپنا، اس کی لاش کی حفاظت کرنا، اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا ہے بڑے دشمن کی بیٹی، اس کے سر کو دوپٹے سے ڈھانپنا، کے اس سے سر کے اوپر دوپٹہ رکھا اور کس کی چادر سے دوپٹہ رکھا، خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے اس کے سر کا دوپٹہ۔ پھر پتا چلا کہ یہ تو ہاتھی گائے کی بیٹی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ تیرا باپ بڑا سخی تھا، عیسائی تھا، اس کی سخاوت کے قصے سے کتابوں میں لکھے ہوئے، تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، میں تجھ کو عادی نہیں بناتا، سب قیدی ہے تو آزاد ہوں۔ اور پھر جب اس کو رخصت کیا تو اس طریقے سے اپنی بیٹی کو تخت جگر پورے نظر کو دلہن بنا کر کے ڈوڑی میں سجا کر کے پوری حفاظت کے ساتھ جب اس کو رخصت کیا جاتا ہے، پورے حدی ہدایوں کے ساتھ اس کو رخصت کیا، اب انہیں طے کرے جب پتا چلا اور جا کر کے بہن نے بھائی کو اپنی آپ کی سنائی، چنانچہ پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، اسلام کا ادا ہے، بیٹی بیٹی ہوتی چاہے پرائے کی بیٹی چاہے پڑوس کی بیٹی ہو چاہے غیر کی بیٹی ہو، لیکن اس کی عفت اور عصمت کی عبادت کرنا ہماری عبادت ہے۔ اس لیے زنا تھوڑی حرام شریعت میں، شبیہ ابن حرام کا ہر مقام میں تو اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا، وہ کسی پرائی کی بیٹی، کسی پرائی کی بہن اور کسی پرائی کی ماں کے ساتھ رشتہ رسم کرتا ہے۔ زنا کرنا تو دور کی بات، قل للمؤمنین لغضوا من ابصارهم، ان کی طرف بری نظر ڈالنا بھی حرام ہے۔ کہیں کہ مومنین سے اپنی نگاہوں کا نیچے رکھیں، ویحمل فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو زنا حرام ہے اور نکاح حلال ہے، لیکن نکاح کی شریعت کا جز اسی وقت بن سکتا ہے جب نکاح کو شریعت کا جز بنا کر کے کریں۔ اب بھی من مانی نہیں، انہیں کے نصیب کے اندر نکاح ہو گیا، اور جب وقت حسن آیا دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں اور رونے روتا بھی ہوں اور روتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے اور درد دیا ہے، انسانیت دی ہے، اس کے ناطے کہتا رہوں گا۔ وقت وقت ہماری ماؤں کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، ہماری بہنوں کے سر پر دوپٹے نہیں ہیں، ہماری بیویوں کے سر پر دوپٹے نہیں ہیں۔ الامان والیقین، اب بتاؤ یہ نکاح شریعت کا جز بنے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر اللہ نے تم کو دل دیا ہے انسانیت کی غور کرنے کا مقام، ہر ایک کے لیے مالدار ہو یا غریب ہو۔ دو دن پہلے، تین دن پہلے، چار دن پہلے، پانچ دن پہلے، کئی آٹھ دن پہلے اور کئی مہینوں مہینوں پہلے احرام آیا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ بھی چل رہا ہے کہ میری بیٹی تھوڑے سے تھوڑے پاؤں گھومنا ہوا کی طرف، بس اندر ایک بیا کے سفر کر رہے تھے، ایک آواز ہم سب جانتے ہیں، اس کی بیوی تو پرکھر کر رہی عورت سمجھ جاتی ہے کہ اس نظر سے مجھے دیکھ رہا، اس کا اپنے شوہر کو کہا کہ وہ غلط نظر سے مجھے دیکھ رہا، تو اس نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، اس نے بری نظر ڈالی۔ تو بڑا سیانہ تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا حضرت مجھے وہ ڈانٹو، اپنے آپ کو ڈانٹو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو سب دیکھیں، اس کے آپ اس طریقے سے نکلے ہم لے کر کے ان کو، آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی نگاہ اس کے اوپر پڑے، اس لیے اگر باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے اگر بہن کا یہ روپ ہے، تو یہ کہہ کر کے بھائی کو چھپ کر دیا جاتا ہے یا کوئی سمجھانے والے کو چھپ کر دیا جاتا ہے؟ جو سنتے ہیں جو الفاظ کا بیان نہیں کر سکتے، تو نکاح شریعت کا حصہ بننے کے بجائے زنا خوری کا جو سب سے بڑا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے، نظر اندر مجھ کا ہوا من سحام شیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر۔ رہی بات دلہن کی، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان کی ہند کی دلہن، اللہ رب العزت کی عمر کی برکت نصیب فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں یو پی کے بعد علاقوں کا حال بیان فرمایا کہ لڑکی گھر میں پیدا ہوتی تھی، پڑوس کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، پڑوس کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، پڑوسیوں کو اس وقت پتا چلتا تھا کہ جب اس لڑکی کو دلہن بنا کر کے ڈولی میں بٹھا کر کے دلہن کے بھائی یا دلہن کے رشتے دار پہلے ڈولیاں چلتی تھی، اپنے چار کندھوں پر بٹھا کر کے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد اس کے شوہر کی گھر رکھ کر جاتے تھے، تب پتا چلتا تھا جب ڈولی اٹھ کر کے جاتی تھی کہ ہمارے گھر ہمارے پڑوس میں کوئی لڑکی نہیں تھی, کوئی لڑکی نہیں تھی. اور آج کیا حال ہے سب جانتے ہیں, اتنا خطرناک ماحول بنا ہے. اور اس مٹی کو بڑھا کر نکاح کروا لو یا کوئی اور بڑے حضرت علامہ کو بڑھا کر کے نکاح کروا لو, لیکن نکاح کے بعد کی جو حالت ہے ہمارے گاؤں میں وہ نہ گھٹا بھی ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے گاؤں کو تھامو. بے موسم برسات ہو رہی ہے, اسٹیٹس کے اوپر لگا بھی دیتے ہیں کل ہمارا ہو گیا ہے. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ بے موسم برسات کیوں ہوتی ہے؟ جب معاشرے کے اندر زنا کے ناسور پیدا ہوتے ہیں. کیا تم بد نظری کو لکھتی زنا نہیں سمجھ؟ الیہ تزنی والرجل تزنی والعین تزنی, ہاتھ زنا کرتے ہیں, پہلی زنا کرتی ہے اور آخر زنا کرتی ہے. تم نے ان اوباشوں کو یہ موقع کیوں دیے کہ تمہاری بہنوں پر اور تمہاری بیویوں کے اوپر اور تمہاری بیٹیوں کے اوپر وہ شیطان لگا رہا ہے؟ تم نے یہ موقع میسر کیے, اس کا کھایا ہے تو پلانا پڑے گا, اس کا پیا ہے تو پینا پلانا پڑے گا. یہ سب چھوڑ دو, حالات کی گردش کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, ورنہ حالات بڑے سنگین ہیں. ارتداد کی لہریں ایسی اٹھی ہے کہ ہمارے مسلمان مائیں بہنیں دوسروں کے ساتھ غیروں کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں روانہ ہو چکی ہے. اس کو سن کر کرے گا دہل جاتا ہے. مردوں کو بھی کہا ہے جو میں نے آیت پڑھی آیت کی نکاح کے ہم پہ جنت بالکل بالکل مین ہے خود تو بلا سارے مومن سے کہیے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. داری کا اذکار نہ ہو نگاہ کو نیچی کر لینا ایسے مواقع سے بھی عورتوں کو دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے, ورنہ عفو تحفو نساؤکم ان فلانا او من زنوا فزنت نساؤکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے آپ کے پاک دامن بناؤ, غلط نگاہ مت ڈالو کسی کے اوپر. اگر تم اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ گے تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی. پرانی قوم زنا میں مبتلا ہوئی تو ان کی عورتیں بدکاریوں میں مبتلا ہوئی. یہ تو ایک قرض ہے, الزنا قرض اور قرض کی ادائیگی ضرورت ہے. اگر تم نے کسی کی ماں بہو بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو یاد رکھنا تمہاری بہو بیٹی تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے گا. اگر تم نے غلط نگاہ ڈالی ہے اس کے عورت کا پر کس کا مشہور ہے وہ سنا والا کس کا تو کتابوں میں لکھا بھی ہے. پاک دامن عورت, پاک دامن عورت بھی کسی سنانے کی نگاہ میں عورت جا رہی ہے اور وہ انگوٹھی کا ناپ کہنے کے لیے جو سوری جو تھا تاجی اس نے انگوٹھی پہنے کے لیے انگلی دبا کی شہوت کے ساتھ پاک دامن عورت. آج تک کسی نے ایسی حرکت کی نہیں تھی اس کے ساتھ. گھر جا کر کے بڑے سوچنے میں تھا بہت دوست کے شور ہے کیا ہوا کہ کیا کیسا ہوا تو کہا تو اس نے اس کی غلطی کی میری غلطی آپ میرے کی غلطی کی اس عورت کے ساتھ. اس کا نتیجہ دنیا میں مجھے نقل ملا اللہ حفاظت کو. تو میرے بھائیوں نکاح کے حوالے سے جو خرافات چل رہی ہیں کسی اور جگہ کی بات کیا کروں گا, اپنے گاؤں کی بات کر دیں. سب جانتے ہیں ماشاء اللہ سب جانتے ہیں. میرا پیغام محبت کی جگہ تک پہنچے, بڑی محبت اور پیار کے ساتھ دیتا ہوں. جب اپنے نکاحوں کو سادہ کر رہے ہیں اس طریقے سے مسجد میں اپنی رخصتیوں کو بھی سادہ کر رہے ہیں. پڑوسی مندر کے اندر بھی بحران ہے, گلا نہیں ہے کھانے کو, لوگ گھر کے مارے بلک رہے ہیں. سلام ہو اس آدمی کو اپنے بیٹے کا نکاح تھا, بہت اللہ نے روپیہ دیا تھا, بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ اتنا لمبا ولیمہ کروں گا اور اس کو بھی بلاؤں گا, اس کو بھی بلاؤں گا, اس کو بھی بلاؤں گا. لیکن جب دیکھا میرے ملک کا یہ حال, لوگ غریبی کی بالکل قرار طور پر کھڑے ہوئے, تو اس نے ولیمہ کینسل کر دیا, نکال کر دیا. اب دلہن والوں کو کہا کہ تم اپنی بیٹی کو دو ہی آدمی آ کے چھوڑ جاؤ. اور جتنا روپیہ ولیمے کے اوپر خرچ ہونے والا تھا یہ اس سے گلا خریدا, اور ایک آدمی کے لیے 6,000 روپئے کی کٹ بنائی. اس میں جو کچھ بھی سامان دیا اس نے, گیہوں چاول آٹا تیل, اور اس کی کٹ بنا کر کے غریبوں کے گھر میں ایک ایک لائن سے دیکھا, اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ اللہ میں اگر چاہتا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ایک دن کے اندر اتنا روپیہ خرچ ہو جاتا, کہ میں نے ایسا ولیمہ کر دیا ہے کہ 2-3 مہینے تک میرے بیٹے کا ولیمہ ہی ولیمہ ہوتا رہے گا. کتنا اچھا کام کیا. اس کے بعد آپ احمد آباد کے قریب یا کسی اور علاقے کے قریب آپ کی ویڈیو دیکھتے ہوں گے کہ اوپر سے پیسے پھینکے جا رہے ہیں, رمضان کے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے. یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے, شیطان کا راستہ ہے. شیطان لے جا رہا دین کا, حضور خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. کیا آپ کو محمد طریقہ پسند نہیں؟ کیا آپ کو صحابہ طریقہ پسند نہیں؟ کیا تم کو محمد کے ولی میں پسند نہیں؟ محمد کے ولی کے ولیمے کے لیے کتنا خرچہ ہوا؟ آج ہماری مغربیہ شادیوں میں تو یار العجب پوری دنیا میں دکھاتے ہیں اسٹیٹس کے اوپر رکھ کر اس کو, کہا ہمارے اندر مکنی ہوئی ہے. واہ, ایک ایک مکنی میں اتنے خرچے ہو رہے ہیں کہ غریب گھر کی 10 لڑکی آسان آسان چھوڑ کر جائے. شادی کا کیا کہنا, غریب باپ سنکیا لے رہا, نیند نہیں آ رہی, اس کی ماں آتم ہتیا کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایک باپ چھڑا لے کر کے اپنی بیٹی کے گلے کے اوپر گھمانے کے لیے تیار ہے کہ نوجوان ہو چکی ہے, میں اب اپنی عبادت نہیں کر سکتا, میری عمر دی, اب اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, رشتہ ہے. لیکن شادیاں اتنی مہنگی کرتی ہے, لوگوں نے کہاں سے 10 لاکھ روپے لاؤں گا اور بیٹی کو رخصت کروں گا. اس لیے میرے بھائیوں, اگر اس نکاح کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو یہ نکاح عبادت بنے گا, اور اگر اس کو شریعت کی حدود سے فراغ کر کے کریں گے, چاہے کوئی بھی ہو, کرنے والا امیر ہو کے غریب ہو, قرضہ لے کر کر رہا ہو یا لون لے کر کر رہا ہو, لوگوں کے 10 لاکھ دینے کے تو باقی ہیں اور 10 لاکھ کا ولیمہ ہو رہا ہے, یہ شریعت نے مطلوب نہیں, شریعت میں ناپسندیدہ ہے. تو عورتوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت, پاک دامنی کی حفاظت. اور ہم عورتوں کو کہاں روانے چڑھا رہے ہیں شادیوں کے حوالے سے, اس بہانے جائیں گے اس بہانے جائیں گے, یہی بات بھولے ہیں. ہلکی چٹھی کے کپڑے الگ ہیں, اپنے صبح کے کپڑے الگ ہیں, شام کے کپڑے الگ ہیں, محلے میں نہیں معلوم قصبے رشتے دار نہیں ہوگی, لیکن اس کے لیے 1 مہینے پہلے 5-5 جوڑی کپڑوں کا انتظام ہو رہا. یہ گائے کی نمائش کی دکھاوے کر عورت کو چھپانے کی چیز, اللہ کے نبی نے اپنی چادر کیوں دی, اس کے صدر کو ڈھانپنے کے لیے دماغ صدر ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ ڈال دو. بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن کی بیٹی. تو میرے بھائی ہے جرا نکاح کے حوالے سے میرا نکالنے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ بہت پیچھے چلا گیا, ہر اعتبار سے بزرگ خرچیاں بھی اتنی ہے, بے پردگیاں بھی اتنی ہے, اس کو نکاح میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ عورتوں کو عزت دو، عورت کی عزت یہ نہیں کہ تم اس کو سڑک پر گھماؤ۔ الیکشن کے موقع کے اوپر بھی تم ریلیاں نکالی گئی، مجھے بالکل پسند نہیں، کیا ضرورت تھی آپ کو وہ نکل دینے کی؟ ہمارے کاموں میں برکت کی ہوتی، کیسے برکت ہوگی؟ بے برکت جو کام تم کر رہے ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے کیونکہ ایک قوم کے اوپر عذاب آیا، فرشتے آئے اور رک گئے، وہاں تو کچھ لوگ مسلح کے اوپر سفید الگ بیٹھتے ہیں، تسبیح بھی گھماتے ہیں، پانچ وقت کے نماز کی پابند بھی ہے۔ اللہ نے کہا تو وہیں سے شروع کرو، شروعات مسلح کرو گے تو جب وہ دیکھ رہے اپنی مستی کرنے کی چیز خود کو روکتے ہوں گی، بےچارے کیا روکتے جاؤ اسی پر چل بیٹھتے ہیں۔ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے کسی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ درحال اس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، برائی کو روکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، سانی ہڈی کا پڑھوا کے لیے روکنے کی بات ہے۔ اب آتا ہے رب کریو ہی کل پورا بلو بھی وہاں پر وہاں سارے ہڈی کا ہے برائی کا، تو وہاں تو ہڈی ایک بھی ہے، اور اس مدید بھی ہے نمالی پھولا بھی ہے نمالی پھولا بھی ہے زمین پھولا مسلحون اصلاح کام کرنے والے ہیں، نیکیاں پھیلانے والے، برائیوں سے روکنے والے۔ مشکا شریف کے آخری حدیث میں انتم تدرکون سبعین امتاً، تم ستر امتوں کو تکمیل کرو گے کب؟ جب تک کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو گے، بھلائیوں کو پھیلاؤ گے اور برائیوں سے روکو گے۔ میرے گاؤں میں، میرے معاشرے میں، میری برادری میں اگر خراپا تو میں نہ بولوں تو یہ مناسب نہیں، معاف کرنا، دل سے معاف چاہتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں ہو رہا یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، اسمار خان ہو، یہ 25 اسمار خان ہو، پہلوان ہو، کہیں کا بھی رہنے والا، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے شادیوں کے لیے بھجو خرچیا کی ہے، اپنی عورتوں کو اس طریقے سے بے پردہ نکالا ہے، کھلنے باہر نکالا ہے، اس طریقے سے بال کی کٹ، اس طریقے سے بال کی کٹ اور اس طریقے سے کپڑوں کی کٹ، یہ ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ جب تک جواب بھی دیا جائے گا قبر کے اندر مستیاں ہٹکے سکتی ہوگی، اور اس کے ذمہ دار سب ہیں، سب سے پہلے ان کے اولاد ہیں۔ اگر بیٹی اس طرح نکلی ہے باپ ذمہ دار ہے، اگر بیوی اس طرح نکلی ہے شوہر ذمہ دار ہے، اگر بہن نکلی ہے اس کو روکنے والا بھائی موجود ہے، بھائی کو چاہیے کہ روکے۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ ہونے والے نکاح کو بھی انتہا قبول فرمائے، اور معاشرے میں جو خرافات پھیلی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عورتوں کو عزت دو، احترام دو، عورتوں کی عزت میں سب سے پہلا اس کی عفت اور عصمت کے محافظ بنو، اس کو بکاؤ مال اور اس کو زر خرید پانی کی طرح اس کو راستہ بدل نکال دو۔ اگر تم تمہارے نکاح میں برکت چاہتے ہو، اگر تم تمہارے نکاح میں اسٹیج پر بٹھا دی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی چھوٹے پڑوا رہے ہیں، وہ بھی چھوٹے پڑوا رہے ہیں، پھر اس کو اسٹیٹس پر لے لیتے ہیں اور پھر گروپ میں ڈالتے ہیں اور پوری دنیا اس کا نظارہ کر رہی ہے، یا العجب، اور جب وہ مر جائے گی وہ اتنا اہتمام کرے گی، اتنا اہتمام کرے گی تو بھائی چادر والوں کو پکڑی ہو، چادر پکڑی ہو، چادر پکڑی ہو، ارے اب تو وہ مر گئی ہے، کفن میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی حصہ نظر نہیں آتا، کاش کے لیے احترام اس کی زندگی میں ہو گیا ہوتا، مرنے کا باقی رہتے ہو احترام ہوتا ہے تو کیا زندگی کے اندر یہ احترام ضروری نہیں تو اپنا آپ کو اس طریقے سے چھپا کر گھر سے نکلے تو اس کو پھر کسی کی نظر نہ پڑے سننے کا وسیلہ نہ ہو جائے پولیٹو ڈاکٹر اور ڈاکٹر کی اور پوری سر پولیٹیشن سر بائیکاٹ کر ایسے نکاح ہوگا ایسے نکاح ہوگا بچ جاؤ کیا اس طریقے سے فرافات ہو رہی اللہ بچا رہی ہے ہماری سمجھ نے نکاح بھر کے بہت اچھا ہو جائے سمجھ نہ اور پیچھے دروازے سے جو کچھ کرنا ہو کرو نہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اب تو شرط کرنا ہوگا کوئی مجھے نکاح پڑھانے کے لیے کہے گا وہ یہ بھی بتا دے گا مجھے کس طریقے سے کہے گا میرا بھائی یہ میرے سے کیا ہے بہت پیار محبت سے میں کہہ رہا ہوں سب کو کہہ رہا ہوں وہ بھی کہا کہ میرا پیغام درد ہے نہیں درد ہے آج دیکھو دنیا میں کیا حال ہے کیسے کیسی سیٹی میں چل رہی ہے اب اس طریقے سے ان کے پروفیٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو پہلا پوچھنا کر کے ان کے حوالے کر دیا جا رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت سے دعائیں کریں امت اس بحران میں پھنسی ہوئی ہے ورنہ یہی ہے کہ امت کیا جائے گی اب تو ہماری بنا مانی کر کے چھوڑے گی تو پھر مشکل نہیں مشکل کوئی آسان ہونا تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا تو مسلمان ہے تو غیر نہیں ہے تیری ایک شریعت ہے تیری ایک طریقہ ہے تیرا ایک لا ہے تیرا ایک قانون ہے اگر تو اس کو فالو نہیں کرے گا تو کون سی قوم اس کو فالو کرنے کے لیے آئے گی اللہ تعالیٰ سے ایک سمجھ کسی فرمائے اللہ تعالیٰ اس ہونے والے کی قبول قبول فرمائے خوب خوب مبارک ہو اللہ رب العزت پاک دامنی والی زندگی سے فرمائے گزروں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کی اللہ رب العزت اور پھر اس عالم کی سے فرمائے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والے کام کرنے کے طور پر سے فرمائے رمضان آ رہا ہے رمضان کی تیاریاں کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو استغفار کرو اتنا کر سکتے ہو اور مومن کے لیے دعائیں کرو رب جان سید غلام حسین ابو جی نے آپ موتی آپ نے زمین کے باپ محمد اقتدار اسماعیل ابو جی نقب الحق اسماعیل ابو جی سید بھائی آپ نے اپنی موت کے لیے میں زمین سے اجازت لے لی مہر بتا دیا 21,000 آپ لوگ کو اور نکل پڑ گئے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه اتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي الرسول المحترم صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي الرسول المحترم صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال وأتزوج النساء فمن رضي عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراضى أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آپ نے اپنے موقع کو عرفان اسماعیل تبوری کی ذات نے بیوی اور زوجہ بنا کے لیے دیا ڈھول دیا جناب عرفان اسماعیل تبوری صاحب سعید غلام حسین تبوری نے اپنی معاملہ مہدوی ابو بکر بھٹے کو دو گواہ والی امتیاز اور بیت الحق کی گواہی سے عالی نے مجلس کے روبرو بھائی بس تب تو میں نے 21,000 روپئے آپ کے نکاح میں دیا آپ نے قبول کیا قبول کیا بار بار پوری اوپر کے لیے دعا کروں اوپر پڑے محرام یار الحمد کی کمائی مزید ملا کی میری دعا اللہ بولا الحمد کی کلو بولا کلو کلو بولا کلو بولا کلو بولا کلو بولا کلو بولا کلو الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي الله لا اله الا هو الحي القيوم وعن الوجوه الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا ارحم الراحمين فسبح حال رحمه الله لا ترحم الرحمن عافيتك معاملتك اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نکاح والی جانب سے نوازا اللہ اس کو نعمت سمجھ کر کے تیری طرف سے برکت سمجھنے کی ذریعے کی توفیق و سعادت حاصل کر اللہ اس باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق وہ لڑکی رحمت ہوتی ہے اللہ اس لڑکی کی بہترین تربیت اور پرورش کے اوپر باپ کے لیے جنت کا وعداها اللہ باپ بڑے دل کے اوپر پتھر کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے اور نکاح کے قول کے اوپر یا اللہ ایک مقدس رشتے کے اندر جڑ جاتی ہے اللہ اس کے حقوق پہچان کر پوری زندگی بھر نباہ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب ہو لڑکی بڑے ناز نخرے کے اندر ماں باپ کے پیار میں پلتی ہے یا اللہ ایک قول کے اوپر سب کچھ تیار کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کے ایک پرائے گھر کے اندر ایک گھر کے اوپر چلی جاتی ہے اللہ اس گھر کو اس کو وہی پیار ملے وہی محبت ملے وہی ممتا ملے وہی شفقت ملے اس کو وہاں عزت ملے اس کی ہمت اور عصمت ملے یا اللہ ایسی توفیق کو ساتھ نصیب کرتا یا اللہ جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو بے احترامی ہو رہی ہے اس کی ہم تلبیہ ہو رہی ہے اس کو گالی گلوچ سے اس کو پکارا جاتا ہو یا اللہ ایسی چیزوں سے اور ایسی بے برکتیوں سے ایسی بلاؤں سے یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت ہو یا اللہ اس نکاح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکتیں اور خیر مانگی ہے جو رحمتوں اور محبتوں کی دعا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دو نکاح کرنے والوں کی طرح ان کے مالک کوئی محبت کرنے والوں کی مثال دنیا میں نہیں ملتی اللہ اگر وہ مکی کی محبت کے اندر بدل جائے پھر اس کا دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں ہے کوئی اس کا قسم نہیں ہے کوئی اس کا ساری نہیں ہے یا اللہ ہم دعائیں کرتے ہیں ان نکاح میں خوب برکت نصیب فرما الفت نصیب فرما محبت نصیب فرما اللہ تعالیٰ بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ بینہما کما الفت بین محمد و ازواجہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا اللہ اس نکاح کو خیر و برکت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اولاد صالحہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اللہ جن کے بچے بچے جوان ہو گئی ہے نیک رشتوں کی تلاش کے اندر ہے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے نیک رشتے مقدر فرما اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نصیب فرما اللہ بن بیاہوں کے لیے بہترین جوڑوں کا نصب فرما اللہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اللہ اس کی برکتیں اس کی رحمتیں اس کی مغفرتیں لوٹنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما لاڈنے نے دو مہینے پہلے دعا سکھائی تھی اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ رجب گزر چکا ہے شعبان تب سے حصہ گزر چکا ہے اللہ چند مہین چند دن باقی ہے چند گھڑیاں باقی ہے چند ساعتیں باقی ہیں اللہ عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما اس کی خیر و برکت کو اللہ پورا وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ نے یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حوالے سے جو دعائیں مانگی ہیں اس پہ ہمارا حصہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين